Ea, ikusten dut lehen karroa atxeman dutena hemen, Baionako bestak. Bada arazo bat Baionako bestekin? Ba, piskat, ba, dira klise edo parodia batzuk egiten direnak, eta maleroski batzuk egiak direnak, eta nahi dugu parodia hauek piskat erakutsi edo trufatu. Hortaz, piskat ikriiteko eta hola publikoak ikusten ez dela bakarrik euskal giroa, eta maleroski euskal giroa gutxiegi badela, eta hortaz trufatzen gira piskat ere. Lapurtar lehoiak ziste zuek, zer dira lapurtar lehoiak? Hortzak zorroztu behar dira? Bai, zorroztu behar dira bai, zenta erakutsi izan nahi duguna da etxebizitzaren egoera zirko handi bat bilakatzen dela eta lapurtar lehoia zergatik lehoia delako armarietan lapurtiko ikurra eta ikur hori pixka bat zapaldua dela edo ezle batek bedelan, edo ezle initzek lehoia pixkat zapaldu dutela, beraz hori erakutsi nahi izan dugu. Etxibitzitza presioak goratu! Terreinuak saldu! Behera egin ado, azkarra zen botak, eta kiskali ditu guztion bihotzak. Lehoinari ez dako, gaina hartu lotxak, batzuek zohoztuak, baitituzte hortzak. Batzuek zohoztuak, baitituzte hortzak. Ea, hemen beste karro bat ikusten dut, nortzuk zirezte zuek? Uztaritzeko gaztetxekoak. Uztaritze, beraz, zer lo egiteko toki bilakatu da? Bai, hori da, bat dudea urte batzuk ala dela eta hori saratzen dela. Baina hain garrantzitsua atxamaiten dugu, aurten ere berriz errepikatza eta goitaraztea ustaritzen nahi dugula justu lo egiteaz gain bizi bat sortu ere ekitaldiak eta eginez eta gaztetxeak bezu horren ere maitea garrantzitsua atxamaiten dugu ere. Eta laugarren tazken karroa jendeagian gehien unkitu duena, kamioi batean lapurtarren biltzarreko bikide mutur, banderola batekin, apegoan jende gehiago karroetan baino, mila aldarrikapen baina neorrezta mugitzen. Urtez urte gero eta karro gutxiago egitera animatzen dela jendea salatu dute honela, lapurtarren biltzarraren antolaketa lanetan ari den Maik espikatzen digu. Aurten karro gutxi ditugu, zaila izan da biskat gazte eta ez gazteen motibatzea. Beraz, lau karro ditugu eta lauen artean badugu bat gure antolatzaileek sortu dutena biskat behorren salatzeko. Bada, zailtasunala ere, karroak montatzeko ikusi da, urte batzutan gehiago izan dira, beste batzutan gutxiago. Bai, biziki zaila zaigu, ari gira gu, dola deia bost hilabete edo hola biskat gazteak motibatzen entxeatzen. Eta azkenean zaila da biskat lortzea egiez berdinak motibatzen. Eta montaketa zaila iduritzen zaio jendeari edo? Hene ustez zaila zaie deia denbora atxemaitea kajoaren montatzeko. Eta gainera logistika ere piskat komplikatua da. Be atxeman behar da traktore bat eramaiteko, gero behar da behitz bere egira ere eman, beraz piskat komplikatua da. Baina negia ipatzen ginoen hor goizuntan deia beste lehengo antolatzaile batekin, eta egiten zigun garaian bazterela amabost edo amabost kajo baino gehiago ahitzekoa da alere. Horien gisan geldi egonik, etzazuela espero, ustaritzen ta jende gehiago mugitzeko gai balego. Baina kajoa iteko orduan, hori duziek apero, etzazuela ez zaitezela ahiturik egon, deus hoezpada muntzen ero. Aurtengoa egina beraz, ea elduden urtean antolatzailek dioten bezala jende gehiago motibatzen den karroen egitera.